یا مصطفیٰ عطا ہو عطا ہو پھر زین حاضری کا کر لوں نظارہ آ کے میں آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ آ کے میں آپ کی گلی کا یہ مصطفیٰ عطا ہو اک بار تو رمضان میں مدینہ کا ایک بار تو دکھا شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا کر لوں نظارہ آ کے میزاں پہ سب کھڑے اعمال تل رہے میزاں پہ سب رکھنا بھرم خدا را عطار کا طریقہ رکھنا بھرم خدا را عطار کا طریقہ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر زین حاضری کا کر لوں نظارہ آ کے میں آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ آ کے میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو انداز سے رکھیں, میں پڑھ بھی سکوں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مسجد میں موجود اسلامی بھائی اعتکاف کی نیت بھی فرما لیں. نویتو سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, جب کبھی داخل مسجد ہوں تو یاد آنے پر اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے, مسجد میں کھانے پینے سونے یا سحری افطاری کرنے کی افطاری کرنے یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں. البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی. اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہو. شامی میں ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا یا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے, کچھ دیر ذکر اللہ کرے, پھر جو چاہے کرے, یعنی اب چاہے تو کھا پی یا ضرورتاً سو سکتا ہے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ, فیض گنجینہ, باعث نزول سکینہ, صاحب معطر و معمبر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نگینہ ہے کہ جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جس طرح وہ کہہ رہا ہے, پھر مجھ پر درود پڑھو, کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. یا نبی تجھ پہ لاکھوں درود و سلام, اس پہ ہے ناز مجھ کو ہوں تیرا غلام, اپنی رحمت سے تو شاہ خیر الانام, مجھ سے عاصی کا بھی ناز بردار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, نیت المؤمن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اس ضمن میں دو مدنی پھول عرض کیے جاتے ہیں. ایک یہ کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. دوسرا یہ کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا. لہذا حسب حال میں کچھ نیتیں کرواتا ہوں, جن جن کی نیت بنتی ہو وہ میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ. نگاہیں نیچے کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا. اچھا ماشاءاللہ عز و جل کثیر اسلامی بھائی ہیں تو یہ بھی نیت ہو جائے کہ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا, گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا. اچھا مدنی منے بھی پیچھے کی طرف بیٹھے ہیں, ان پر کوئی ذمہ دار بھی مقرر ہو جائیں اور انہیں خاموش کروانے کی بھی ترکیب بن جائے, ورنہ الحمدللہ رب العالمین ایسا عظیم و شان اہتمام ہے اور تھوڑی سی بے توجہی کی وجہ سے اگر یہ ساری صورت جاتی رہی تو انڈر سٹوڈے لطف نہیں آئے گا. تو وہاں پر ذمہ دار بھی کوئی مقرر ہو جائیں اور انہیں خاموش کروانے کی بھی ترکیب بن جائے, یہاں کے ذمہ داران خیرخواہی کی ترکیب بنا لیں, جو اسلامی بھائی پیچھے وہ بھی آگے کی طرف آ جائیں, اور جو درمیان میں خلا کیے بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ خلا کو پر کر کے بیٹھیں تاکہ پیچھے والے اسلامی بھائیوں کو تکلیف نہ پہنچے. اسی طرح یہ بھی نیت کر لیجیے کہ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب دین و دنیا کی انوکھی باتیں، یہ بڑی پیاری اور منفرد کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 459 پر ہے کہ نعمان بن منظر نامی عرب کا ایک بادشاہ تھا جس نے سال میں دو دن مقرر کیے ہوئے تھے کہ ایک دن لوگوں میں سے جو اسے پہلے ملتا تھا اسے یہ انعام و اکرام سے نوازتا تھا۔ بادشاہ ہوتا ہے، جس نے یہ مقرر کر رکھا تھا کہ سال میں دو دن تھے، ایک دن ایسا تھا کہ جو اسے سب سے پہلے ملتا تھا یہ کیا کرتا تھا، اس کو خوب نوازتا تھا، انعامات و اکرامات دے دیتا تھا، اور ایک دن ایسا تھا کہ جو اس دن اسے پہلے ملتا تھا وہ اسے قتل کروا دیتا تھا۔ مجھے بادشاہ قبیلہ طے کا ایک شخص فقر و فاقہ سے تنگ آ کر باہر نکلا تو اس کا سامنا نعمان بن منظر سے اس روز ہوا جس میں وہ پہلے ملنے والے کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ اس کی شامت آگئی بیچارے کی، یہ اس سے ملنے والا چونکہ پہلا شخص تھا اور اس کی اپنی طبیعت کے مطابق اس کو قتل ہونا تھا۔ اس شخص کو جب اپنے قتل کا یقین ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے ابھی قتل کریں یا دن کے آخری حصے میں، بات تو ایک ہی ہے، اگر مجھے تھوڑی مہلت مل جائے گی تو میرے لیے آسانی ہوگی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اہل و عیال بھوکے ہیں، اگر مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں تو میں اپنے گھر والوں کے لیے خوراک کا بندوبست اور ان کے لیے کچھ وصیت کراتا ہوں۔ بادشاہ کو اس کے حال پر رحم آ گیا تو اس سے کہا کہ تمہارے لوٹنے کی ضمانت کون دے گا، اگر تم واپس نہ آؤ تو تمہارے بدلے اسے قتل کر دیا جائے گا، کوئی ضامن دو۔ اس شخص نے بادشاہ کے مصاحب شریک بن عدی کی طرف دیکھا اور اس سے ضامن یعنی گارنٹیئر بننے کے لیے عرض کر دی۔ شریک بن عدی نے کہا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، چنانچہ وہ شخص چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ دوپہر ڈھل گئی تو بادشاہ نے شریک سے کہا دوپہر ڈھل چکی ہے لیکن ابھی تک وہ شخص آیا نہیں جس کی تم نے ذمہ داری لی ہے۔ شریک نے کہا کہ بادشاہ شام تک وقت ابھی باقی ہے۔ جب شام ہونے کو قریب ہوئی تو بادشاہ نے پھر اس سے کہا تمہارا وقت آ گیا ہے لہذا اب قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شریک نے کہا دیکھیے تو صحیح، ذرا مجھے ایک شخص دور سے آتا دکھائی دے رہا ہے اور میرے خیال میں یہی وہ شخص ہے کہ جس کی میں نے ضمانت لی تھی، اور اگر یہ وہ شخص نہ ہوا تو آپ ضرور مجھے قتل کر دیجئے گا۔ اللہ کی شان وہ شخص قریب آتا چلا گیا تو دیکھ کر حیران ہوئے کہ واقعی وہی شخص تھا جو شریک کو ضامن بنا کر گیا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیا، پھر سر اٹھا کر اس سے کہا اے شخص تو نے وعدے کی پابندی کی انتہا کر دی، اور شریک سے کہا اے شریک تو نے احسان و مروت کی انتہا کر دی، سنو میں آج سے تم دونوں کی وجہ سے قتل والے دن کو ختم کرتا ہوں۔ پھر بادشاہ نے اس قبیلہ طے والے شخص سے کہا تجھے وعدہ پورا کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ توجہ کیجئے گا میرے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بادشاہ بھی سے پوچھتا ہے کہ تجھے کس چیز نے مجبور کیا تھا کہ تو اپنی جان بتا کر بھاگ گیا تھا، اور بھاگ جاتا تجھے کون پکڑنے والا تھا، تجھے کون جاننے والا تھا، کس چیز نے تجھے مجبور کیا کہ تو واپس آیا؟ اب سنیے، حالانکہ اس میں تیری جان جانے والی تھی، اس نے کہا وعدے کو پورا کرنا میرا دین ہے۔ وعدے کو پورا کرنا کیا ہے؟ میرا سارے بولیا، وعدے کو پورا کرنا کیا ہے؟ میرا دین ہے۔ اور جس نے ایفائے عہد یعنی وعدہ پورا کرنا نہ ہو، جس میں ایفائے عہد یعنی وعدہ پورا کرنا نہ ہو، اس کا کوئی دین نہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا اور اسے باعزت اس کے گھر والوں کی طرف لوٹا دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ حکایت سے اندازہ لگائیے کہ پہلے کے لوگوں میں خیر خواہی، احسان و ہمدردی، اخوت و بھائی چارہ اور وعدے کی پابندی کا جذبہ کس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا تھا۔ حالانکہ برے وقت میں بالخصوص جب موت کے سائے منڈلا رہے ہوں، ایسے میں پرائے تو پرائے اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جان دینے کا دعویٰ کرنے والے بھی منہ موڑ لیتے ہیں، اور وعدہ وفا کرنے کی بجائے وعدہ خلافی اور دھوکے بازی سے کام لیتے ہیں۔ مگر جو اپنے دین پر مضبوطی سے عمل کرنے والے ہوں، خوف خدا کی شمع سے جن کے سینے روشن ہوں، جن کے دل مسلمانوں کی خیرخواہی کے مقدس جذبے سے سرشار ہوں، وعدوں کی پاسداری جن کی رگ و پے میں رچ بس چکی ہو، تو ان پر کبھی کوئی امتحان آ بھی جائے تو رحمت خداوندی عز و جل ان کو مایوس نہیں کرتی، بلکہ ان کی دستگیری فرماتی ہے۔ پھر نہ صرف ان کو فضل و کرم سے نوازا جاتا ہے، بلکہ ان کے صدقے میں دیگر لوگ بھی ہلاکت سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دکھیار مسلمانوں کا دکھ درد سمجھیں، آزمائش کے وقت ان کا سہارا بنیں، انہیں دلاسا دیں، ہر جائز طریقے سے ان کی خیرخواہی اور مدد کریں کہ حدیث پاک میں مسلمان کی مدد کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ سنیے رحمت کونین سردار دارین نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کی، اللہ تبارک و تعالی اس کی قیامت کی تکلیف دور فرمائے گا۔ جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ تبارک و تعالی اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ عز و جل دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان اس حدیث مبارک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی تم کسی کی فانی مصیبت دفع کرو، اللہ عز و جل تم سے باقی یعنی آخرت کی مصیبت دفع فرمائے گا۔ تم مومن کو فانی دنیاوی آرام پہنچاؤ، اللہ عز و جل تمہیں باقی اخروی آرام دے گا، کیونکہ بدلہ احسان کا احسان ہے۔ یہ حدیث بہت جامع ہے، کسی مسلمان کے پاؤں سے کاٹا نکالنا بھی ضائع نہیں کیا جاتا۔ حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ صرف قیامت ہی میں بدلہ ملے گا، بلکہ قیامت میں بدلہ ضرور ملے گا، اگرچہ کبھی دنیا میں بھی مل جائے۔ مزید فرماتے ہیں کہ جو مقروض کو معافی یا مہلت دے، مقروض کو معافی یا مہلت دے، غریب کی غربت دور کرے، تو انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا میں اس کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ صلو علی الحبیب، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ حاجت مند مسلمانوں کی مدد کرنا بہت بڑا کار ثواب اور کثیر فوائد و ثمرات کے حصول کا ذریعہ ہے. یاد رکھیے، وعدہ پورا کرنا بھی مسلمان کی مدد کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. مثلا کسی نے اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے اس شرط پر قرضہ دیا کہ فلاں تاریخ تک لوٹا دینا، کیونکہ میں نے یہ پیسے اپنی چند ضروریات کے لیے رکھے ہوئے ہیں. قرض لینے والے نے بھی وعدہ کر لیا کہ میں وقت پر رقم لوٹا دوں گا، اور اس نے اپنا وعدہ وفا بھی کر دیا. یوں ایک طرف قرض خواہ نے ایک حاجت مند مسلمان کی مدد کی، تو دوسری طرف اس حاجت مند مسلمان نے بھی حسب وعدہ قرضہ واپس کر کے اس قرض خواہ کی مدد کی، تاکہ وہ وقت پر اپنی رقم لے کر اپنی ضرورت پوری کر سکے. بہرحال وعدہ چاہے رب عز و جل سے ہو یا بندوں سے، اسے ہر حال میں پورا کرنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ وعدہ پورا کرنا اسلامی تعلیمات کا اہم ترین حصہ ہے. دوبارہ سنیے، وعدہ پورا کرنا اسلامی تعلیمات کا اہم ترین حصہ ہے. وعدہ پورا کرنا اسلامی تعلیمات کا اہم ترین حصہ ہے. قرآن کریم و احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میں وعدہ پورا کرنے کا حکم، اس کی اہمیت، اس کے فضائل اور وعدہ خلافی کی وعیدیں بیان ہوئی ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں 34 میں وعدے کی اہمیت کو یوں بیان فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. ترجمہ کنز الایمان، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد سے سوال ہونا ہے. مفسر قرآن حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، آیت مبارکہ میں وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خواہ وہ اللہ کا ہو یا بندوں کا. اللہ عز و جل سے عہد اس کی بندگی اور اطاعت کرنے کا ہے، اور بندوں سے عہد میں ہر جائز عہد داخل ہے. مگر افسوس، 7 کروڑ افسوس، کہ وعدہ پورا کرنے کے معاملے میں بھی ہمارا حال کچھ اچھا نہیں، بلکہ وعدہ خلافی کرنا گویا کہ ہمارا قومی مزاج بن چکا ہے. لیڈر قوم سے عہد کر کے توڑ دیتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے سے عہد کر کے توڑ دیتے ہیں. تفسیر طبری میں منقول ہے، بلا شبہ اللہ عز و جل عہد توڑنے والے سے پرسش یعنی پوچھ گچھ فرمائے گا، اس لیے اے لوگو، تمہارے اور جس کے ساتھ عہد نے پایا ہے اسے نہ توڑو کہ کہیں وعدہ خلافی کر کے غداری کرو. پارہ 13 سورہ رعد کی آیت نمبر 20 میں وعدہ پورا کرنے والوں کی شان بیان کرتے ہوئے خالق و مالک عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ تبارک و تعالی کا عہد پورا کرتے ہیں اور قول باندھ کر یعنی وعدہ کر کے پھرتے نہیں. مفسر قرآن حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، آخرت کا اچھا انجام انہی کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں، کہ ان کے رب عز و جل کہ اس کے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور اس کا حکم مانتے ہیں. اللہ تعالی سے کیے ہوئے عہد اور ان معاہدوں کو توڑتے نہیں جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں. پارہ 18 سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 8-11 میں وعدہ وفا کرنے والوں کو جنت الفردوس کی خوشخبری دی گئی ہے. چنانچہ سنیے ہمارا پروردگار عز و جل کیا ارشاد فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لآماناتهم وعدهم راعون وعہدهم راعون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ترجمہ کنز الایمان. اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے, وہ اس میں رہیں گے. صدر اللہ فاضل مولانا سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ سورہ مومنون کی آیت بیان کردہ آیات کے تحت ارشاد فرماتے ہیں, خواہ وہ امانتیں اللہ کی ہوں یا خلق یعنی لوگوں کی, اور اسی طرح عہد خواہ اللہ کے ساتھ ہو یا مخلوق کے ساتھ, سب کی وفا یعنی تکمیل لازم ہے. سیدنا علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں, ہر قسم کی ذمہ داری جو انسان اپنے ذمے لیتا ہے خواہ اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے, گفتار سے ہو یا کردار سے, اس کا پورا کرنا مسلمان کی امتیازی شان ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سنا آپ نے کہ اسلام میں وعدے کی کس قدر اہمیت ہے اور وعدہ نبھانے والے کس قدر خوش نصیب ہیں کہ جن کی شان و شوکت کو قرآن کریم کی مبارک آیات مقدسہ میں نہایت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے. لہذا مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم خود دوسروں سے اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ کوئی ہم سے وعدہ خلافی نہ کرے, ہمیں دھوکہ نہ دے اور اپنے کیے ہوئے وعدے پر پورا اترے, اسی طرح ہمیں خود کو بھی اس بات کا عادی بنانا ہوگا کہ ہم کسی سے وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کی بجائے بلا تاخیر وعدہ پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں. کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ عز و جل. ہاں اگر پہلے ہی وعدہ پورا نہ کرنے کا اندیشہ ہو تو اب وعدہ کرنے سے بچیے, کیونکہ وعدہ کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے مگر اسے نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے. محلب بن ابی سفرا نے اپنے بیٹے عبد الملک کو نصیحت کرتے ہوئے کہا, اے بیٹے وعدہ کرنے میں پہل نہ کر, کیونکہ وعدہ کرنا تو آسان ہے مگر اسے پورا کرنا دشوار ہے. بسا اوقات وعدہ خلافی بغض و کینے کو جنم دیتی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد نصیحت بنیاد ہے, تم کسی سے ایسا وعدہ نہ کرو جسے پورا نہ کر سکو ورنہ تمہارے اور اس کے درمیان بغض پیدا ہو جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سنا آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری اور بہترین نصیحت ارشاد فرمائی ہے اور بغض و کینے سے بچنے کا کتنا زبردست اور عمدہ نسخہ عطا فرمایا ہے. مگر افسوس اب ہمارے معاشرے میں وعدہ خلافی بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے. بچہ ہو یا بڑا, مرد ہو یا عورت, بوڑھا ہو یا جوان, اولاد ہو یا والدین, حاکم ہو یا محکوم, افسر ہو یا ملازم, ڈاکٹر ہو یا مریض, کاریگر ہو یا ہیلپر, دکاندار ہو یا گاہک, مالک مکان ہو یا کرایہ دار, استاد ہو یا شاگرد, رشتہ دار ہو یا کہ پڑوسی, دنیا دار ہو یا مذہبی حلیے والا, الغرض وعدہ خلافی کے اس ہلاکت خیز مرض نے کم و بیش ہر شعبے سے وابستہ افراد کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اور وعدہ خلافی کی نحوست کے سبب مسلمانوں کے درمیان بغض و کینے اور ذاتی رنجشوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، وعدہ خلافی گناہ کبیرہ، ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور وعدہ خلافی کرنے والے کے لیے احادیث مبارکہ میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ وعدہ خلافی کی مذمت پر چار فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے اور عبرت حاصل کیجئے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، جو کسی مسلمان سے عہد شکنی کرے اس پر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ توبو الی اللہ استغفر اللہ، توبو الی اللہ استغفر اللہ، توبو الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کردہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس حدیث میں منافق کی تین علامتیں بیان کی گئی ہیں، جن کا تعلق قول، عمل اور نیت میں سے ایک ایک سے ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس حدیث پاک کی شرح کس قدر باریک ہے، توجہ سے سنیے گا۔ ارشاد فرمایا کہ جن کا تعلق قول، عمل اور نیت میں سے ایک ایک سے ہے، کذب یعنی جھوٹ فساد قول ہے۔ یہ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ یہ قول کا فساد ہے۔ خیانت یعنی دھوکہ بازی، یہ فساد عمل ہے۔ اور وعدہ خلافی، یہ فساد نیت ہے۔ جو منافق ہوگا اس میں یہ تین باتیں ضرور ہوں گی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس میں یہ تین باتیں پائی جائیں وہ منافق بھی ہو۔ اس لیے اگر کسی مسلمان میں یہ باتیں پائی جائیں اسے منافق کہنا جائز نہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں نفاق کی علامت ہے۔ اللہ اللہ! اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ وعدہ خلافی کرنے والے کے لیے کس قدر، وعدہ خلافی کرنے والے کس قدر بدبخت و نادان ہیں کہ وعدہ خلافی کر کے وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے معصوم فرشتوں کی لعنت کے حقدار ہوتے ہیں، منافقت کی آفت میں پھنستے اور فرائض و واجب کی قبولیت کی نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ افسوس کہ اب دل کی سختی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ وعدہ خلافی کی وعیدیں سننے کے باوجود بھی ہمارا اس گناہ سے بچنے کا ذہن نہیں بن پاتا۔ لوگ ہم پر اعتماد کر کے ہم سے ملنے کا وقت لیتے ہیں، ہماری ضرورت کے وقت قرض دیتے ہیں، ہمیں اپنے رازوں کا امین بناتے ہیں، مگر ہم ایسے بدلگام ہیں کہ وعدہ خلافی کر کے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیتے ہیں اور ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا کر بڑے اطمینان سے زندگی گزارتے ہیں۔ وعدے کی پابندی کے اعتبار سے اگر ہم ان معصوم ہستیوں جنہیں انبیاء علیہم الصلات والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو شاید ہمارے سر شرم سے جھک جائیں، کیونکہ وہ حضرات ہماری طرح وعدہ کر کے اس کا خلاف نہ کرتے تھے، بلا وجہ ٹال مٹول سے کام نہ لیتے تھے، بلکہ اپنے وعدوں کو ہمیشہ پورا کرتے تھے۔ چنانچہ بطور ترغیب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ارجمن حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے وعدہ پورا کرنے کی ایک ایمان افروز حکایت عرض کرتا ہوں، سنیے اور جھومیے کہ حضرت سیدنا سہل بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی شخص سے ایک جگہ ملنے کا وعدہ کیا، طے شدہ وقت پر آپ وہاں تشریف لے گئے لیکن وہ شخص بھول گیا، آپ وہیں ٹھہرے رہے حتیٰ کہ شام ہو گئی، پھر رات بھی آپ نے وہیں گزاری، اگلے دن وہ شخص آیا، اگلے دن وہ شخص آیا اور آپ سے پوچھنے لگا کہ حضور آپ کل سے یہاں پر ہیں، گئے نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، میں کل سے یہی ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے معذرت کی کہ میں کل آنا بھول گیا تھا، یہ سن کر آپ نے فرمایا، جب تک تم نہیں آ جاتے تب تک میں یہی ٹھہرا رہتا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی جناب میں آپ کو صادق کا لقب ملا۔ کیا لقب ملا آپ کو؟ صادق کا لقب ملا۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے قرآن کریم میں آپ کی شان بیان کی، چنانچہ پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 54 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا۔ کون تھا؟ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبریں بتاتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علی صلاۃ وسلام کی مبارک نظر میں وعدے کی کس قدر اہمیت تھی، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے آپ کو صادق الوعد یعنی وعدے کے سچے کا لقب عطا فرمایا۔ اللہ اللہ، ہمارے آقا و مولا، ملجا و ماوا، ہادی و مہدی، مرشدی و مرسلنی صلی اللہ تعالی علی و بارک وسلم کی ذات بابرکات بھی اس عظیم وصف کا ظہور کامل طور پر آپ کی ذات پاک میں دکھائی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پوری زندگی وعدے کی پاسداری فرمائی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غیر مسلموں سے کیے ہوئے وعدوں کو بھی بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ چنانچہ سنیے اے عاشقان رسول، رسول محتشم، نبی معظم، شفیع امم، صاحب الجود والکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز مبارکہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ سیدنا ابو الحمصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے میں نے سرور کائنات، فخر موجودات، سید سادات، شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے کچھ سامان خریدا، اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ رقم میرے ذمے باقی رہ گئی تھی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آقا آپ یہیں ٹھہرے، میں ابھی گھر سے رقم لے کر اسی جگہ پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، قربان جاؤں حضور انور، شافع محشر، محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ ٹھہرا رہنے کا وعدہ فرما لیا، میں گھر آ کر اپنا وعدہ بھول گیا۔ میں گھر آ کر اپنا وعدہ بھول گیا، پھر 3 دن کے بعد مجھے خیال آیا۔ ہاؤ مینی ڈیز آفٹر 3 ڈیز؟ 3 دن کے بعد مجھے خیال آیا، ہو کیا ہوا؟ تو میں رقم لے کر اسی جگہ پر پہنچا، کیا دیکھتا ہوں کہ آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار اسی جگہ میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پر بل تک نہیں آیا۔ اللہ اللہ، اس کے سوا آپ نے کچھ اور نہ فرمایا، صرف اتنا کہا، اے نوجوان تم نے تو مجھے تکلیف میں ڈال دیا، چونکہ میں وعدے کے مطابق 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ، ہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کریمانہ، کیوں نہ ہو؟ اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولے، اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولے، آلہ ہے کردار مدینے والے کا، آلہ ہے کردار مدینے والے، اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولے، آلہ ہے کردار، آلہ ہے کردار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان اللہ عز و جل، سنا آپ نے کہ محبوب رب کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایفائے عہد کی کیسی عظیم و شان مثال قائم فرمائی، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیے ہوئے وعدے کو کیسی عمدگی سے نبھایا، حتیٰ کہ اس وعدہ وفائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک انتظار فرمایا۔ بلا شبہ انتظار کی طوالت اور اس پر کمال صبر و استقامت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سیرت طیبہ کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اس لیے میرے آقا اعلی حضرت کیا بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے، فرماتے تیرے خلق کو ہم نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا بولی سارے، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس شعر کا مطلب بھی عرض کرتا چلوں کہ اے میرے رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی خلق مبارکہ کو عظیم یعنی بڑا فرمایا، آپ کے اخلاق مبارکہ کو کیا فرمایا؟ بڑا قرار فرمایا، اور آپ کی ولادت باسعادت ہزاروں سعادتیں اور برکتیں لیے آئی۔ ایسی نرالی، اس ایسی نرالی و حسین کسی کی پیدائش نہ ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا آپ کی طرح کا کون ہو سکتا ہے؟ ہاں ہاں، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کی قسم، آپ جیسا، آپ جیسا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دھر بھرنے والو، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، ذرا سوچئے، جس کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ہم غلام ہیں، ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ غیروں سے کیے ہوئے وعدے بھی وفا فرماتے ہیں، اس کی بھی خلاف ورزی نہیں فرماتے. اور ایک ہم ہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے وعدہ خلافی کر کے ان کی دل آزاری کرتے ہیں، اور کثرت سے وعدہ خلافی کے گناہ میں مبتلا ہو کر بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، اور فخریہ انداز میں یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ میں نے تو فلاں کو دھوکہ دے دیا ہے، میں نے فلاں کو مکھن لگا دیا، میں نے اسے ایسا جگاڑ فٹ کیا ہے کہ بات چھوڑو، میں نے اسے فریب دے دیا ہے، میں ڈوج دے کر آ گیا ہوں، اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ ہم اپنی فنکاری اور اپنی ہنر مندی کے طور پر تفخرانہ بیان کرتے ہیں، جبکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ انداز مسلمان کا نہیں ہے. جبکہ دوسری جانب اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے نیک بندے، اللہ تبارک و تعالی کے میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے محبت کرنے والے، وہ کیسے وعدے کے پاسدار ہوا کرتے تھے، مسلمانوں کے حسن زن کی لاج رکھتے اور ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچایا کرتے تھے. آئیے اس ضمن میں آپ کو زمانے کا مشہور ترین واقعہ دہرا دوں. سنا تو آپ نے بے شمار دفعہ ہوگا، مجھے یقین ہے، گمان غالب ہے کہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، مگر اس عنوان سے ایک مرتبہ پھر یاد تازہ کر دوں. مدنی چینل کے ناظرین نے بھی کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ہمارے آقا سرکار بغداد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قافلے کے ساتھ حصول علم دین کے لیے جیلان سے بغداد جا رہے تھے کہ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا. ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا اور کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری گدڑی کے اندر 40 دینار ہیں. ڈاکو مذاق سمجھ کر چلا گیا. دوسرا ڈاکو آیا، آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا. جب سارے ڈاکو قافلہ لوٹ کر اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے تو آپ کو بلایا گیا. سردار نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 دینار. آپ کی تلاشی کے بعد جب واقعی 40 دینار نکلے تو سردار نے پوچھا بیٹا تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے ابھارا؟ تم چھپا سکتے تھے، تم نہ بتاتے، کس چیز نے تمہیں سچ بولنے پر ابھارا؟ ارشاد فرمایا میں نے اپنی امی سے ہمیشہ سچ بولنے کا وعدہ کیا تھا. اپنی امی سے کیا وعدہ کیا تھا؟ سچ بولنے کا وعدہ. یہ سن کر ڈاکوؤں کا سردار روتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ بچہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں بھولا اور اپنے رب سے یہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں بھولا اور میں اپنے رب عز و جل سے کیے ہوئے وعدے کو بھول کر اس کی نافرمانی کر رہا ہوں. چنانچہ اسی وقت ڈاکوؤں کے سردار نے اپنے ساتھیوں سمیت توبہ کی اور قافلے کا لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا. یہ ماں سے کیا ہوا وعدہ ہے، ماں کی غیبت میں، ماں تو پیچھے رہ گئی تھی نا جیلان میں، ماں تو پیچھے جیلان میں رہ گئی تھی. کیسا وقت آیا تھا، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا، زندگی بھر کی جمع پونجی تھی، بغداد پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا، میں کیسے گزارا کروں گا، یہ کچھ نہ سوچا، صرف یہ سوچا ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا. بس اللہ تبارک و تعالی نے سچ کی ایسی برکت ظاہر کی، ماں سے کیا ہوا وعدہ ایسا وفا ہو گیا کہ ان ڈاکوؤں کی توبہ کا سبب بن گیا. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. دیکھا آپ نے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کس قدر خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو غوث پاک کی نسبت رکھتے ہیں. ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم نقشبندی ہیں، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے، سب صحابہ اولیاء سے، ہم کو غوث پاک سے بھی، تو جن وہ سے پاک سے پیار کرتے ہیں، جن اصحاب کریم سے پیار کرتے ہیں، جن اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، جن مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں، انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ وعدہ پورا کرو. کیا فرمایا؟ وعدہ وعدہ وفا کرو. یہ احکامات مصطفیٰ ہیں، احکامات مجتبیٰ ہیں، احکامات اولیاء ہیں، انداز اولیاء ہے، تربیت اولیاء ہے. تو اے اولیاء اللہ سے نسبت رکھنے والوں، آج عہد کر لو، آج اس بات کا عہد کر لو کہ انشاءاللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کریں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے، وعدہ کسی سے بھی کریں انشاءاللہ پورا کریں گے. اللہ تعالیٰ کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صدقے ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکات عطا فرمائے، دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے. ہم نے وعدے کی پابندی سے متعلق بیان سننے کی سعادت حاصل کی، چنانچہ اس کا مفہوم بھی آخر میں کنکلیوٹ کرتا چلا جاؤں کہ وعدہ پورا کرنا مسلمانوں کی مدد کا ذریعہ ہے. وعدے کے متعلق بروز قیامت سوال کیا جائے گا. وعدہ نبھانا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ سنت ہے، وعدہ نبھانا بزرگوں کا طریقہ ہے، وعدہ نبھانے والے بہترین لوگ ہیں، وعدہ خلافی کرنے والے پر اللہ عز و جل کی اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. وعدہ خلافی کرنے والے کا نہ تو فرض قبول ہوتا ہے اور نہ نفل. وعدہ خلافی کرنے والے کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. وعدہ خلافی کرنا منافقت کی نشانی ہے. وعدہ خلافی کرنا دنیا و آخرت کی دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی کا سبب ہے. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی عز و جل میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو وعدہ خلافی کی نحوست سے بچا کر ایفائے عہد کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے اولیاء اللہ کے انداز سنے، اللہ والوں کا وعدے کی پابندی کے حوالے سے کس قدر مدنی ذہن بنا ہوا تھا کہ جو پرخطر حالات میں بھی اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے رہتے اور وعدے کی پاسداری کا بھرپور انداز میں خیال رکھتے تھے. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان اللہ والوں کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہر حال میں وعدے کی پاسداری کریں اور ایسوں کی صحبت میں بیٹھے کہ جن کی برکت سے ہمیں بھی وعدے کی پابندی کا مدنی ذہن اور وعدہ خلافی سے چھٹکارا نصیب ہو. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ عاشقان صحابہ و اہل بیت کی صحبت کی برکت سے دیگر برکتوں کے ساتھ ساتھ وعدے کی پابندی کا بھی خوب ذہن بنتا ہے. لہذا آپ بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے. 12 مدنی کاموں میں سے ایک ماہانہ مدنی کام بھی ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ ہر ماہ کم سے کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر. 12 مدنی کام، یہ دعوت اسلامی کے مدنی کام ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ رب العالمین مختلف مدنی کام کیے جاتے ہیں. آج یہ ہفتہ وار اجتماع ہے، یہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام ہے. روزانہ کے 5 مدنی کام ہیں، ہفتے کے 5 مدنی کام ہیں، مہینے کے 2 مدنی کام ہیں. تو ان ماہانہ مدنی کاموں میں سے ایک کام انتہائی اہم ہے، وہ کیا ہے؟ مدنی قافلہ. سارے بولیے کیا ہے اہم کام؟ کیا ہے اہم کام؟ سارے بولیے کیا ہے اہم کام؟ مدنی قافلہ. احادیث مبارکہ میں جا بجا راہ خدا عز و جل میں سفر کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. چنانچہ سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ دو جہاں کے تاجور سلطان بحروبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کے پاؤں راہ خدا عز و جل میں گرد آلود ہوں، جس بندے کے پاؤں راہ خدا عز و جل میں گرد آلود ہوں، انہیں جہنم کی آگ نہ چھوئے گی. الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کرنا جہاں آخرت میں فائدہ مند ہے، وہیں دنیا میں بھی مصیبتوں، تکلیفوں اور آزمائشوں کے دور ہونے کا سبب بھی ہے. ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ مدنی قافلوں کی برکتیں لوٹنے کے لیے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر ضرور کرنا چاہیے. شیخ طریقت، امیر اہل سنت، مفکر امت، مدبر امت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب الطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کو مدنی قافلے اور ان میں سفر کرنے والے عاشقان رسول بڑے محبوب ہیں. آئیے مدنی قافلے کی اہمیت سے متعلق امیر اہل سنت کے پانچ اقوال عرض کرتا ہوں، آپ توجہ سے سنیے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں، دعوت اسلامی کی بقا مدنی قافلوں میں ہے. ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے کہ مدنی قافلے دعوت اسلامی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اگر شرعی رکاوٹ نہ ہو تو دین کی خاطر گھر سے باہر راہ خدا عز و جل میں رہنے کی عادت بنائیے. میں نے گھر سے باہر رہ کر اللہ عز و جل کے حکم سے دین کی خدمت کی سعادت پائی ہے. ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، مجھے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں سے پیار ہے. آپ کا پانچواں فرمان بھی سنیے اور جھومیے. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، ہماری منزل مدنی قافلوں کے ذریعے پوری دنیا میں سنتوں کی بہاریں عام کرنا ہے. لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے ہوں گی حل مشکلیں، قافلے میں چلو ہوں گی حل، دور ہوں آفتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں یا خدا ہر گھڑی رت ہو عطار کی. یا خدا ہر گھڑی رت ہو عطار کی، یا خدا ہر گھڑی رت ہو ہم سب کی بھی، قافلے میں چلیں، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو. قافلے میں چلو. صلوا علی الحبیب علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو ذہن بنتا ہے مدنی قافلے میں سفر کا؟ جس جس کی نیت بنتی ہو وہ زور سے کہے انشاءاللہ. اچھا اس میں بھی یہ مدنی پھول ہمارے ذہن میں رہے، ایسا نہ ہو کہ نیت کروائی اور بغیر سوچے سمجھے. ابھی تو وعدہ خلافی کا بیان ہوا تھا اور ہم نے بغیر نیت کے ہی، تو سوچ سمجھ کے. ہاں جن جن کی نیت بنتی ہو کہ ہمیں انشاءاللہ ماہانہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے، وہ زور سے کہیں انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت سے کریں کہ انشاءاللہ عز و جل راہ خدا عز و جل میں سفر کریں گے. اللہ کریم بس توفیل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا شمار وعدہ وفا کرنے والوں میں فرمائے اور وعدہ خلافی کی نحوست سے ہم سب کو بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.